Niin, se on aivan. Kyllä, mutta... Niin, aivan. Vähän muutosta siihen. Kyllä, mutta se on tätä nykyaikaa. Kato, jos täällä on Jones, niin, niin. Sehän kuulostaa kuitenkin paljon nykyaikaisemmin. Miksi sä muuten laitoit tonne levy? No ihan sama. En mä tiedä, se oli lähempänä. Okei, mikäs sieltä? Cut Down ja Once a Friend. Selvä, myy se sitten. We'll be right back. there's war on of the human race. Father time is closing in as the devil sits and waits. No more borders anymore when she declares her fate. When the world stops turning, it won't matter anyway. What are you gonna be when the world stops turning? When the world stops turning, when the world stops turning, what you gonna do when the sun stops shining? When the world stops Voodoo Close Calls, When the World Stop Turning. Ei maailma lakannut pyörimästä, kyllä se aamu valkeni yön joo jälkeen. Toiset nukkuu huonosti, toiset hyvin huonosti ja jotkut ei ollenkaan. Näin on. Näin. Mä taidan olla tuohon toisiksi viimeiseen kategoriaan, mä sit mä ainakin siihen malliin. Mä oon kyllä siihen viimeiseen kategoriaan, ei tullut nukuttua. Okei. Okay. Joo, huonosti nukuin, en ollenkaan. No, tulihan käytetty aikansa elokuvien katseluun, mutta se on hyvä. Jatketaan musiikilla. Seuraavaksi tulee, mä nyt vähän puntaroin tätä kappaletta. Tää on Back in the Day, sen verran kova hittibiisi. En meinannut soittaa, mutta soitan silti. David Bowie, Chicky Stardustin. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Five vastasi tuohon David Bowien biisiin omallaan. Psychotic Reaction oli semmoinen psykoottinen reaktio. Näin on. Jeha. Sitten. Joo, pistetäänkö tota meidän soundia väliin? No, laitetaan vaan. Joo, laitetaan. Eli Liajulta jamitusta Sörkän treenikseltä. Jaha, Liaju jamittelee eli, siis joo. Näin. We'll be right back. kodin turvajoukkojen mahdollistama uutislähetys. Toimittajana Jorma Elovaara. Suomen katolisen kirkon piispa Teemu Sippo kertoo olevansa järkyttynyt paavi Benediktus 16 eroilmoituksesta. Piispa Teemu Sippo pitää paavin perusteluja ymmärrettävinä. Hän huomauttaa, että yksikään paavi uudella ajalla ei ole eronnut Pietarin viran tehtävästä. Sippo pitää paavin perustelua heikosta voinnista ymmärrettävänä. Hän kertoo havainneensa omin silmin, kuinka paavi oli vanhentunut ja heikentynyt edellisvuodesta. Hän tapasi paavin tammikuussa. Seta vaatii presidentti Sauli Niinistöä nostamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia loukkaavan lakihankkeen keskusteluun presidentti Putinin kanssa tänään Moskovassa ja toimimaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Venäjä rikkoo parhaillaan Euroopan ihmisoikeussopimusta, johon maa on sitoutunut. Venäjän homovastainen laki hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä Venäjän kansallisessa parlamentissa Duumassa tammikuun lopulla. Vaarana on, että laki astuu voimaan ja presidentti Putin hyväksyy sen. Valtaosa Eurooppaa on johdonmukaisesti tunnustanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet entistä laajemmin. Ranska ja Iso-Britannia viimeisimpänä säätyvät lain samaa sukupuolta olevien avioliiton tunnustamisesta. Venäjä kulkee huolestuttavasti täysin päinvastaiseen suuntaan, sanoo Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi. Jo aiemmin muun muassa Pietarissa voimassa oleva laki on johtanut syrjintään ja väkivaltaan sekä ihmisoikeustoimijoiden pidätyksiin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt pitävät lakia vaarallisena koko toiminnalleen ja omalle turvallisuudelleen. Kriminalisoinnilla evättäisiin mahdollisuus avoimeen keskusteluun ja asialliseen tiedon välitykseen. Periaatteessa Suomen olisi tarjottava oikeuskäytäntöimme perusteella homovastaisen lain vuoksi turvapaikkaa seksuaalivähemmistöihin kuuluville ja vainon kohteeksi joutuville venäläisille. Hippo vaatii. Täällä kotimaassa syytökset homoliittoasiassa kiihtyvät. Tämä sisäministeri on nyt kantona kaskessa ja homoliittolaki ei etene. Lakivaliokunnan puheenjohtaja Holmlund ei hyväksy muiden kritiikkiä. Holmlundin mukaan aloite ei ole edennyt sen vuoksi, koska siinä on alle 100 nimeä. Lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista näyttää hiertävän puolueita jälleen kerran. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ja SDP:n kansanedustaja Mikael Jungner syyttävät kokoomuslaista lakivaliokunnan puheenjohtaja Anne Holmlundia tasa-arvoista avioliittolakia koskevan lakialoitteen jarruttelusta. Holmlund on ihmeissään syytöksistä. Hänen mukaansa Niinistö saatikka Jungner eivät ole mukaan koskaan edes maininneet asiasta hänelle. Jos Niinistö haluaa edistää asiaa, hän voi vaatia lakimuutoksen hallituksen valmisteluun. Hänellä on ministerinä siihen kaikki mahdollisuudet, Holmlund vastaa syytöksen sähköpostitse. Holmlundin mukaan aloite ei ole edennyt sen vuoksi, koska siinä on alle 100 nimeä. Nyt tasa-arvoista avioliittolakia koskevan aloitteen on allekirjoittanut 76 kansanedustajaa. Ei ollut mitään perustetta nostaa asiaa käsittelyyn. Mikä tässä asiassa on heille, Jungner Niinistö? Epäselvää, Holmlund kysyy. Tällä välin presidentti Sauli Niinistö neuvottelee Moskovassa Vladimir Putinin kanssa. Presidenttien keskusteluissa sivuttiin jääkiekkoa. Moskovassa vierailulla oleva presidentti Sauli Niinistö neuvottelee parhaillaan presidentti Vladimir Putinin kanssa. Presidentti Putin ilmaisi alkupuheenvuorossaan huolensa Suomen ja Venäjän välisestä kauppavaihdosta, koska se putosi viime vuoden aikana jopa 12%. Niinistö taas viittasi presidenttien aikaisempaan tapaamiseen, jolloin he pelasivat jääkiekkoa. Hän kertoi varautuneensa seuraavaan pelikertaan harjoittelemalla ja olevansa nyt paremmassa kunnossa kuin viime kesänä. Niinistö esitti Putinille Moskovassa kutsun vierailla Suomessa ensi kesänä. Presidenttien tapaaminen on edelleen käynnissä. Putinin lehdistöpäällikön Dmitri Peskovin mukaan myös Suomen ja Venäjän väliset lapsikiistat nousevat esille nyt tiistai-iltapäivän kuluessa. Peskov arvioi tiedotusvälineellä, että asia on vaikea ja tulee sellaisena myös pysymään. Iltapäivällä Niinistö tapaa suomalais-venäläisen liikemiesvaltuuskunnan. Talousvaliokunta hyväksyi tänään Suomen meriteollisuuden lyhyen ja pidemmän aikavälin kilpailukyvyn säilyttämiseen liittyvän kannanoton. Valiokunta katsoo, että valtiovallan on tarpeen kartoittaa kaikki vaihtoehdot, jotta risteilyalusten valmistustoiminta voi jatkua Suomessa. Suomalaislapset eri puolilla maata viettävät laskiaistiistaista perinteisesti Pulkkamäessä. Tamperelaisessa Kämmenniemen koulussa tarvittiin maanantaina poliisia ja ambulanssia koululaisten riidan takia. Tampereen poliisi tutkii vuonna 1997-1998 syntyneiden poikien toimia epäiltynä pahoinpitelyrikoksena. Kaksi yläluokkien oppilasta olivat rohjoneet toisiaan. Poliisin tapahtumailmoituksen mukaan vanhempi poista oli lyönyt välitunnilla vuotta nuorempaa koulukaveria nyrkillä kasvoihin. Lyönnin syynä oli nuoremman oppilan lausahdus, jonka vanhempi koki ivalliseksi. Tappelu oli siltä erää loppunut, kun opettaja tuli väliin, kertoo rikoskomissario Anssi Köykkä. Mutta sitten tappelu oli jatkunut koulun sisätiloissa. Samainen lyöjä oli lyönyt vielä uudelleen. Sen jälkeen poika, jota oli lyöty, oli ottanut niskasta tai kaulasta kiinni hakkaajaa ja kaatanut tämän maahan. Maahan kaatuessaan vuonna 1997 syntynyt poika oli lyönyt päänsä ja menetti hetkeksi tajuntansa. Poika vietti sairaalaan tarkastettavaksi. Toisen pojan vasen silmäkulma oli turvoksissa ja mustelmilla. Ainakin vanhempi pojista on rikosoikeudellisesti teoistaan vastuussa, koska hän on täyttänyt 15 vuotta. Sähköpyörätuolissa istuva mies pahoitti mielensä, kun tamperelaisravintola Viiden maailman Ilona porssari käännytti hänet ovelta. Tämä on sellainen erehdys, että jos ravintolan omistaja kuulee, niin se on vihainen, kun sinne olisi tullut se ihminen sisään, että näkee, että tänne pääsee myös pyörätuolissa ja sitten ovenvartija on tyhmä kuin saapas ja lähettää sen onnea tuovan ihmisen pois. Mitähän omistaja mahtaa sanoa? Iltalehti tavoitti Viiden maailman Ilonan toimitusjohtaja Markku Virtasen. Kyseinen ovimies on tunnistettu valvontakameran nauhasta ja hänelle on annettu asiasta suullinen varoitus, Virtanen kertoo. Ihmettelemme vielä tänäkin päivänä, mikä sai Poken toimimaan näin. Tällainen ei missään nimessä ole meidän tapamme ja olemme esimiestasolla ottaneet asian hyvin raskaasti. Ravintolamme soveltuu hyvin pyörätuolilla liikkumiseen. Meillä on muun muassa invavessa ja missään nimessä pyörätuoli ei saa olla syynä asiakkaan käännyttämisen, Virtanen painottaa. Helsingin yliopiston seismologian instituutti ilmoittaa, että se on havainnut seismisen tapahtuman, joka on paikallistettu Pohjois-Koreaan. Sen tapahtuma-aika oli 11.57 paikallista aikaa, eli juuri ennen kello 5 Suomen aikaa. Ydinkoe havaittiin kaikilla parilla kymmenellä suomalaisasemalla, joita on Kirkkonummelta aina Kevoon asti. Seismisen tapahtuman voimakkuus oli 4,9 magnitudia. Se vastasi noin 5-6 kilotonnin räjähdystä. Seismologi Matti Tarvainen Helsingin yliopistolta kertoo, että räjähdys sattui noin kilometrin syvyydessä. Atomipommin räjäyttämisellä maan alla voi olla se tarkoitus, että sinne luodaan ontelo, mutta tavallisesti maa sortuu pinnalta asti räjähdyshaukkoon. Ydinase voidaan räjäyttää maan alla tai meren pinnalla strategisessa tarkoituksessa, joka pidetään salaisena, ja tapahtuma naamioidaan tieteelliseksi kokeeksi, ja uutisvälineet puhuvat nytkin mukaan ydinkokeesta. Tiistaina tehty ydinkoe Pohjois-Koreassa oli Kim Jong-unin osoitus siitä, että ei Pohjois-Korea ole luopumassa ydinohjelmastaan. Turvallisuusanalyytikoiden mukaan koe yhdessä joulukuisen rakettilaukaisun kanssa lähettää uhmakkaan viestin diktaattorin uhmakkuudesta. Pohjois-Korea kertoo, että ydinkoe oli teknologinen läpimurto maan ydinohjelmalle. Valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että koetettiin pienikokoisella ydinpommilla. Pieni laite on huolestuttava merkki. Se kertoisi siitä, että Pohjois-Korea on askeleen lähempänä ydinkärkeä, jonka voi asettaa mannerten väliseen ohjukseen. Myös kokeessa käytetty ydinpolttoaine herättää kysymyksiä. KCNA:n kautta tullessa lausunnossa ei kerrottu, mitä ydinmateriaaleja kokeessa käytettiin. Kokeen sanottiin kuitenkin todistavan, että Pohjois-Korealla on monipuolinen peloite. Länsimaiden asiantuntijat ovat kiinnostuneet siitä, onko Pohjois-Korea vaihtanut aiemmissa kokeissa käyttämänsä plutoniumin uraaniin. Pohjois-Korean alueelta löytyy huomattavia uraaniesiintymiä ja sitä on helpompi rikastaa. Plutoniumin rikastaminen vaatii ydinreaktori, mutta uraanille riittää sentrifugi. Kolmas ydinkoe oli voimakkaampi kuin Pohjois-Korean kaksi aiempaa vuosina 2006 ja 2009. Vuoden 2006 koe tulkittiin laajalti suutariksi, sillä sen voimakkuus ei alle 1 kilotonnin. Arviot tiistaisin kokeen voimakkuudesta ovat yltäneet 6 kilotonnista yli 10. Täällä kotimaassa yli 30 000 opiskelijaa on saanut Kelalta ilmoituksen 2011 myönnetyn opintotuen takaisin perinnästä. Tuona vuonna opiskelijoita oli 350 000, jotka saivat opintotukea, ja joka kymmenes tienasi enemmän kuin opintotukilaki edellyttää. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille päätösehdotuksen takaisin perinnästä. Yli 1 000 euroa opiskelijaa kohti peritään takaisin. Opiskelijoilla on 30 päivää aikaa tehdä Kelalle uudelleen käsittelypyyntö. Kela toteaa, että opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Salossa Ristikedon kadulla olevasta asunnosta takavarikoitiin viime torstaina huumausaineen käyttövälineitä ja vähäinen määrä kannabista. Poliisi tutkii tapahtumaa huumausaineen käyttörikoksena. Maanantaina löydettiin Salon vanutehtaan kadulla olevasta asunnosta kannabista. Poliisi löysi kotietsinnässä kannabiskasveja ja kasvatukseen liittyviä laitteita, jotka takavarikoitiin. Poliisi tutkii tapahtumaa huumausaineen rikoksena. Turun Sanomissa oleva kommentti. Miksi uutisoidaan satunnaisia kasvattajien kiinni jäämisiä? Täällä vastataan. Koska haluamme pitää yllä suljettuun kontrolliyhteiskuntaan liittyvää pelon ilmapiiriä tai maalata teille, mitä on jälkitraumaattinen stressi. Suomessa jää joka päivä kiinni noin 3 kannabiksen kasvattajaa. Kainuun ELY-keskus myönsi tänään Talvivaaran kaivosyhtiölle luvan laskea 1,8 miljoonaa kuutiometriä jätevesiä luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Kari Pääkkösen johtama ELY-keskus on tehnyt virheellisen ratkaisun. Kainuun ELY-keskus antoi Talvivaaralle luvan johtaa kipsisakkaa altaan saastuttamia vesiä luontoon yhteensä 1,8 miljoonaa kuutiota. Talvivaara pyysi Kainuun ELY-keskukselta lupaa laskea melkein 4 miljoonaa kuutiota vettä, mutta nyt 2 miljoonaa kuutiota jää laskematta. Kainuun ELY-keskus antoi tiistaina luvan johtaa vesiä luontoon 0,9 miljoonaa kuutiota molempiin purkusuuntiin kesäkuun loppuun mennessä. Tiedon perusteella voi luulla, että hallitus määrää jonkun laitoksen saastuttamaan ympäristöä. Talvivaara aloittaa vesien käsittelyn ja poisjohtamisen välittömästi ELY-keskuksen sallimassa määrän rajoissa. Yhtiön mukaan poisjohdettavien vesien laatu pidetään ympäristöluvan vaatimalla tasolla ja johdettavien vesien vaikutuksia alapuolisiin vesistöihin seurataan jatkuvasti. Tämän lisäksi Talvivaara voi johtaa 0,5 miljoonaa kuutiometriä tällä hetkellä avolouhoksessa olevia vesiä louhoksen viereiseen Kuusilampeen sekä päästää nykyisen ympäristölupansa puitteissa luontoon puhdistettuna 1,3 miljoonaa kuutiometriä vettä. Yhtiön mukaan toimenpiteillä varaudutaan kaivoksen alueella ja kipsisakka-altaan vuodon jäljiltä turvapadossa olevan ylimääräisen veden aiheuttamiin ympäristöriskeihin kevättulviin mennessä. Tässä sanottiin, että ELY-keskuksen on pakko myöntää lupa tai muuten se vesi menee, että pato sortuu uudelleen. Talvivaara arvioi, että Malmin louhinta voidaan aloittaa uudelleen heinäkuussa. Malmin louhinta on ollut keskeytyksissä viime syksystä lähtien. Suomen suurin yksityinen vuokra-asuntoja omistava VVO pitää edelleen vuokra-asuntotuotannon suurimpana ongelmana hyvien ja edullisten rakennuskelpoisten tonttien puuttumista. Tämä on ilmeisesti se laitos, joka on lobannut asuntoministeri Krista Kiurun haalimaan tonttimaata sosialisoimisen keinolla, jos hän onnistuu. Kuka omistaa kyseenalaisen VVO:n? Ilomarinen, Varma, Metalliliitto, Rakennusliitto ja ammattiliitot. Tilanne ei ole edes helpottumassa, toteaa VVO-yhtymän kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen. Helsingistä hyvät ja sopivat tontit ovat vähissä. Espoossa ja Vantaalla tilanne on parempi. Saastamoinen sanoi yksiselitteisesti. Me voisimme aloittaa yksin Helsingissä vuosittain 500 uuden asunnon rakentamisen. Nyt tiedossa oleva määrä on 61. Saastamoisen mukaan tonttipula näkyy siinä, että esimerkiksi Helsingissä taloja tehdään aina vain hienommilla ja vaikeammilla paikoilla. Tämän päivän ihmisten vaatimukset ovat nousseet niin korkeaksi, että asuntoja enää voi rakentaa keskelle peltoa tai metsää. Kun me saamme tontin, niin me katsomme ensimmäisenä sen lähellä olevat palvelut ja kulkuyhteydet. Niitä ihmiset kaipaavat, VVO:n kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen toteaa. VVO aloittaa tänä vuonna eri paikkakunnilla noin 550 uuden vuokra-asunnon rakentamisen. Helsingissä kohteita on yksi, samoin Espoossa. Vantaalle niitä on tulossa kaksi ja Järvenpäähän ja Hämeenlinnaan yksi. Lisäksi VVO neuvottelee rakennusyhtiöiden kanssa mahdollisista muista urakoista. Sitten verotarkastuksesta Intiassa sattuu paremmissakin perheissä tämmöistä. Nokian mukaan paikalliset veroviranomaiset ovat toimineet lainvastaisesti. Chennain kaupungin verotarkastajat epäilevät Nokiaa veronkierrosta. Nokia on jättänyt kirjallisen valituksen Intian Chennain kaupungin veroviranomaisten toimista. Nokian mukaan veroviranomaiset ovat toimineet sekä Intian lainsäädännön että kansainvälisten säädösten vastaisesti. Viranomaiset siis. Chennain viranomaiset puolestaan epäilevät, että Nokia olisi siirtänyt voittoa ja Intian tytäryhtiöstään Helsinkiin, joka on suoranainen veroparatiisi, ja näin jättänyt maksamatta 30% veroa. Nokia ei kuitenkaan ole itse saanut kuulla veroviranomaisilta mitään mahdollisista verovaatimuksista. Nokia kertoo, että paikalliset lait eivät salli viranomaisille pääsyä yhtiön toimitiloihin tai IT-järjestelmään ilman asianmukaisia lupia, eivätkä ne salli pitkään jatkettuja työntekijöiden kuulusteluja. Nokian mielestä verotarkastajien toiminta ei ole ollut Chennaissa hyväksyttävää. Nokia on jättänyt valituksensa Intiassa alueen 4 johtavalle veroviranomaiselle. Veroratsian kohteena ollut Chennain tehdas kuuluu Nokian suurimpiin, ja nyt taitaa vain olla niin, että Nokiassa ei ole ymmärretty, että mikä siellä Intiassa on maan tapaa. Yli 1000 oppilasta evakuoitiin koulusta tulipalon vuoksi Espoon Matin kylässä aamupäivällä. Pelastuslaitoksen mukaan tuli syttyi Matt Liden Schoolan teknisten tilojen vetokaapissa huolimattoman tulen käsittelyn seurauksena. Tiloissa oli syttymishetkellä 15 ihmistä. Savu levisi useampaan luokkaan ja laukaisi palohälyttimet koko koulussa. Kaikki esikoulun, peruskoulun ja lukion 1200 oppilasta evakuoitiin sammutusteiden ajaksi. Oppilaat värjöttelivät ulkona noin puoli tuntia sillä välin, kun koulua sammutettiin. Opettajien suorittaman nopeana alkusammutuksen ansiosta palo ei päässyt leviämään vetokaapin ulkopuolelle. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi ainoastaan jälkisammutus. Puolilta päivin koulussa vielä tuuletettiin muutamia tiloja, mutta muuten koulupäivä jatkui normaalisti. Vetokaappi on sellainen panssaroidusta lasista valmistettu ilmapitävä laitos, jonka takana tehdään vaarallisia kokeita, jotka helposti räjähtävät ja syttyvät palaamaan. Vetokaapissa olevia asioita käsitellään sellaisella käsineellä, joten vaarat on kiinnitetty sen panssarilasin reunoihin, reikiin, josta sitten kädet työnnetään sinne sisään. Ja ei tämä nyt suorastaan vaarallinen tilanne ole, jos se vetokaappi oli hyvin rakennettu ja pahempia savuvahinkojakaan siellä ei varmaan tullut. Etelä-Golanilla Al-Shibrin kylässä tapahtui eilen UNTSO-operaation sotilastarkkailijoiden ajoneuvon kaappaus. Tämä on United Nations Truce Supervision Organization, siis YK:n järjestö, joka tarkkailee aselevon toimeenpanoa. STT mukaan suomalainen ja slovakialainen tarkkailija eivät kuitenkaan loukkaantuneet tilanteessa. Aseistamattomat sotilastarkkailijat olivat suorittamassa säännöllistä asemien tarkastusta, kun kaksi siviilihenkilöä pysäytti YK:n ajoneuvon uhkaamalla näitä aseella. Ajoneuvossa olleet tarkkailijat joutuivat jalkautumaan ja ajoneuvo kaapattiin. Ajoneuvossa oli kaappaushetkellä kaksi sotilastarkkailijaa, joista toinen oli suomalainen ja kuka tietää mitä tavaroita autossa oli. Ajoneuvoon jäi sekä YK:n että tarkkailijoiden henkilökohtaista omaisuutta. UNTSOssa palvelevien suomalaisten toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti. Eversti luutnantti Jukka Honkanen kertoo STT:lle, että tapaus sattui Syyrian puolella Al-Shibrin kylässä. Hän olettaa, että arabiaa puhuvat kaapparit olivat mahdollisesti Syyrian sisällissodan kapinallisia. The modern techniques of self-defense called Kung Fu Fighting, y'all. Kung Fu Fighting, not a kick like lightning, and a Babylon calling, and not a dread on the ball, and not a set up yourself dreadlock, set up yourself dreadlock, I just a not up, not up, not up. I just a dread up, dread up, dread up. So we check Wang Yu, figure do what we do. We check Chen Sing, make him teach us about the king. Call it Kung Fu fighting. Mercy Lord, all the them, yeah. The one anti Lego and two anti spread out. A one anti love it, move ya. Two anti love it. That you dally down a power bank. Dally pon the gully bank. You don't be teen a power bank. You dally pon the lassy I drive. You dally down a pain avenue. You dally pon the lassy I school. You dally too low rise. You dally to the temple. I wish temple I had dark dread. Concrete temple, yeah. So set up yourself dreadlock. Set up yourself dreadlock. Automatic pistol, remote control. Then it's the man, it's the master soul. Let it do it in a power bank. Let it do it in a power bank. The kick like lightning. In the Kung Fu fighting. Let the automatic pistol, remote control. Then it's the menace to match your soul. Not the double chin a power bang. I want them, yeah. They must be mad. 10,000 Babylon don't want to set me free. Swear Natty kick like lightning. Teach him how the black you never know more than Kung Fu fighting. But Natty set up yourself dreadlocks. Set up yourself dreadlocks. I just a not up. No niin. Humina jatkuvat tällä tapaa. Juu, uutisten jälkeen. Se oli Dillinger tämä äskeinen artisti. Nätti kunfu. Hyvin nättiä kunfuuta. Oikeastikin. Oli joo, no. Joo, Dillingerin tuntien, sillä on näitä kantaa ottavia sanotuksia ollut paljon kyllä. Kyllä, niistä emme sen enempää tässä vaiheessa. Joo. No niin. Nyt me mun ehkä täytyy kertoa, tota, niin, oliko joku reggae-kokoelma, missä on 3 biisi Dillingeria. Ensimmäinen on Marijuana in my brains, toinen Cocaine in my brains ja sen jälkeen Craps in my pants. Hei, mulla on tainnut olla toi sama kokoelma. Muuten tuli mieleen, koska siinä oli justi useampi levy ja Dillingeri oli joku 3 biisiä. Sitten tuli Iika Mausi ja mitä kaikkea siinä nyt olikaan. Helvetin hyvä kokoelma sinänsä. Mutta sä et varmaan seuraavaksi laita kuitenkaan Dillingeri. En joo. Mä laitan no. Descendentsia ja Hope on biisin nimi. Sparks! Siinä. Pierced Arrow oli ryhmän nimi, orkesteri. Okei. Okay. Joo. Touko tuolla sanoi hyvän kuulosta, mutta eipäs ollut miehellä mikki päällä. Eipä ollut. No nyt on, niin. Anteeksi nyt, että kiroilin. Joo. Mutta sellaista siellä ja tällaista täällä. Mitäs sitten seuraavaksi? Jatkotaan niin. Ainakin juoda lisää kahvia. Kahvi on hyvästä. Toisinaan. Joo. Tos itse tullut kyllä juoneeksi sen verran, että nyt mä jätän väliin, että tekin pääsette vessaan. Joo. Eikö se ole aika reilua, hei? Joo. No mä en halua enää visioida näitä juttuja. Mä etsä laittaa räppiä nyt kuule tosta noin. Young Prod esittää meille kipaleen nimeltä Gangsta Life. Se. What's the business? Fuck that. Y'all know it's cracking when pride when the two come together like ass cheeks in cold weather. It's gonna be hot. Been on the grind since the nigga with snotty nose. Every bitch I fuck with, she had to buy me clothes. Had to stay clean on the grind. People scared of a nigga that look like crime. And me, I look like a crook. When I'm broke, I'm searching for the next pocketbook. That's my life story, come and take a look. Look deep into the mind of a criminal nigga on the roof. Tryna blow up the game, either that or pack down your frame. Jumping in your limo with a 40 cal, take your chain. Rap life, that's a part of the game. Niggas won't be then bring it. I can test my aim with what I'm holding, nigga, yes I can. Swell a nigga up like the Michelin man. These niggas bitches, they just make you pretend. I keep it gangsta. Niggas better get they sack right. When I drop in the game, niggas better have they raps tight. Niggas ain't nothing what they act like. You ain't a gangster, nigga, and I'm doper than a crack pipe. A nigga grind for that get right. Get your money, smoke your weed, stop playing, get your life right. All you haters, keep your panties tight. I'ma show you what the real gangster life like. I got a call one day, said my nigga dead. Caught a bullet in his shoulder, traveled to his chest. And his mama, she don't got no insurance. Yeah, I love him, that's my homie, but can't give him no insurance. Cause see, I ain't working, so my money ain't insured. I never had a job, I can't draw no unemployed. I feel I'm real non-void to a woman with no money who just lost her baby boy. A nigga gotta get right. Money make a nigga life right. Half or half money, don't be the bitch type. A nigga need big faces with the color print. Big bodies, big wheels with the color tint. A grown man with no money make no sense. And see, I'm pretty smart. Motherfucker, yeah, I got heart. Don't run across me in the dark, you gotta give it up. Niggas better get they sack right. When I drop in the game, niggas better have they rap sight. Niggas ain't nothing what they act like. You ain't a gangster, nigga, and I'm doper than a crack pipe. A nigga grind for that get right. Get your money, smoke your weed, stop playing, get your life right. All you haters, keep your panties tight. I'ma show you what the real gangster life like. The police rushed in before I could make it to the bathroom. Pistol to the back of my head. No more county jail, cuz a nigga fucking with the feds. I got bootleg DVDs, counterfeit cheese, a nigga OT. Plus I got four soft zones, 2 ounces of that rocked up, chopped up, gone. You know what I mean, what I mean. If you ever served a fiend, I had that bean that kept him coming. Niggas try to jack the sack, I kept him running, kept him gunning. But I'm locked down now and I'll be back to running. That's fact, don't front it. Get clapped, shit back, get attached to stomach. Niggas should've put a vest in front of another funeral. Niggas better get they sack right. When I drop in the game, niggas better have they raps tight. Niggas ain't nothing what they act like. You ain't a gangster, nigga, and I'm doper than a crack pipe. A nigga grind for that get right. Get your money, smoke your weed, stop playing, get your life right. All you haters, keep your panties tight. I'ma show you what the real gangster life like. niggas better get they sack right. When I drop in the game, niggas better have they raps tight. Niggas ain't nothing what they act like. You ain't a gangster, nigga, and I'm doper than a crack pipe. But niggas rhyme for that get right. Get your money, smoke your weed, stop playing, get your life right. All you haters, keep your panties tight. I'ma show you what the real gangster life like out, is. And that's the business. Sick with it like your boy E4O. I'm the fourth and the biggest one, bro. To you niggas in the game, it's just the beginning. I got my middle finger up to you niggas right now. If your ears can see, you motherfuckers, I'ma say it. Näin se oli siis sitä. Young Prod. Yeah. From South Central Cartel. Joo. Nyt meille kertoo... Joo, mä kerron vähän tommoista promoa, että toinen päivä 3. Saunan kallion 70s Clubilla, joka on juuri sinne tämmönen uusi mesta avattu. On siinä baari ennenkin ollut, mutta nykyään on tarkoitus tuoda sinne kulttuuritoimintaa, eli musiikkia. Ja siellä on nyt tämmöset junkka drum and bass bileet ja itekin siellä jonkun setin meen soittamaan. Ja tossa nyt tulee sitä metsisettiä, että kuunnelkaa ihmeessä. Tai mun ja Oden settiä siis, korjaan. Niin, kolmas, ei kun toinen kolmatta. Touho ja Oskir tuotantoa toiselta levyltä. Joo, ja se oli siis toinen kolmatta, oliko näin? Joo, se on lauantai vissiin. Nonni. Joo. Tervetuloa vaan kaikki, jotka pääsee paikalle. Et Saunakallioasemalta, kun jäätte pois oikealla puolella asemaa, kun tuutte stadista päin, niin siitä liikenneympyrästä suora tie vetää siihen baariin. Että sinne on kyllä aika helppo, jos mulle soittaa, niin voin neuvoa. Et tervetuloa vaan. Joo, seuratkaa hippien virtaa. Niin, kattoo vaan, mistä ne menee, niin sitten löydät itse taas järven päästä, ei vittu. Mun piti mennä sinne Saunakallioon, nyt mä oon taas täällä järven päässä. Mut se on semmonen, niin kuin, että järven pääasemat kuulemma puoli tuntia sit kävelee, että se on hyvä lenkki sekin. Niin, siis oliks toi nyt, että kävelee selvinpäin vai? No, se nyt riippuu ihmisestä, mä en kommentoi näihin juttuihin. Sehän jokainen voi itse päättää, mitä niin, käy. Kyllä vaan. Sano nyt se paikan nimikin, että jää näille lahpaille. 70s Club Saunakallio. Ja niinku netissä multa mun kautta ja mun puhelinnumerosta voi tavoitella 040-124-2228. Että jos on jotain kysyttävää, niin voi soittaa. Ei selvä. Muuta. Nimet listaa kysytään eka. Mutta kuunnellaanpas nyt, että mitä siellä on oikein luvassa. Niin justi, kuunnellaanpa ne. Varoitteli Val Bennett. Kappaleen nimihän oli Russians Are Coming. Kyllä vaan. Vanha klassikko kappale väännettynä vähän reggae soundiin kylläkin. No, mutta seuraava biisin nimihän sopii vähän tähän näin. Älä, mikä? Se on Little Soldier Boy. Joo. Artistina on Up, Bustle and Out. Niin, se on näitä ninja-meininkejä. Kyllä. Kyllä. Tota mä en oo kuullut. Mä haluun kuulla. Anna tulla. One again from the top. support this image alone. We'll be right back. Orb, Lunik-niminen kappale. Seuraavaksi sitten tulee tuo Top Rankin Erik. Jaaha. The Astronauts of Babylon. Kappaleellaan. Miks et oo mitään? We'll be right back. menemä saada, no se menee, ei se mitä merkkaa. Nykiä ja vitolle me astutaan baariin. Tehdä kaavio tilanteesta, ihmetellään, miks me täällä taas ollaan. Ajakuluks vois ihan ilma vaivaa, kaunia soma haudan kaivaa. Suojele apinoiden luontoa, suojele apinoiden luontoa, suojele apinoiden luontoa. Sanot sä et tiedä mitä itellä tehdään, se on niin turhaa. Vaikka saavuttaisikin jotain, ei se syti oikein. Ja on tiistai ja torstai ja pääsiäinen, ei kukaan tunne teille tai sympatiaa. Ja ensin vilkutetaan ja katsellaan ku aika kuluu pois. Suojele ja pinot on luontavaa. Joo, se oli Vesse Lumpio. Se on niin turhaa. Niin, se oli soon. Niin, soon. Siin luki. Juu. Mut se oli juu. Just siihen katsos, kun Astronauts of Babylon ja Top Ranking Eerik kysyi siinä, että miksi et oo mitään. Niin. Niin Vesse Lumpio tuumasi, että se on niin turhaa. Näin on. No, mut se on hyvä vastaus. Hyväksytään. Kyllä. Annetaan pisteet siitä. Taisi olla musiikillakin vielä aika... Oli muuten aika tota, hauska. Aika samaa tota niin. No ainakin kertoi, ei välttämättä ihan täysin, mutta niin kuin veikkaan 70-luvun loppuun. Kyllä. Menevän kumminkin viimeiselle puoliskolle ainakin. Kyllä. Kyllä mä sanoin, että ajankohta on jotakuinkin sama, vaikka musiikillinen genre ei välttämättä ihan täysin vastannutkaan toisia. Olihan niin. Tuossa lennokkaat passolinjat tuossa Vesse Lumpiossa, mutta kyllä. Mutta mä sanoin, että toi Top Rankin Erkin 70-luvun Suomi reggae on kyllä ehkä itselle lähempänä sydäntä kuin nämä Veltto Virtasen virittelyt vai? Ei vaan, tarkoitin näitä tätä Suomi reggae -boomin. Aa, tämä viimeisi edustaja. Ei viitsi edes kiroilla tässä en lähetyksessä niin kamalasti. En viitsi painita mitään nimiä, mutta ei missään tiedät varmaan tapauksessa. Tuossa 10 vuotta joo, sitten, ei. Kun se oli niin kovin muodikasta kuunnella. Ja joo. Kun laitetaan musiikkia. Laitetaan ihmeessä. Ei pilata. Joo. Full Monty. Crack you like a twig. You're like a faggot rockin' a wig. The adopted kid, obnoxious stepchild. Your real mom's a pig. That's how I classify these dumb crabs. A bunch of scumbags quick to pull a gap. But look at that, your gun jams, your cunt rag. You come in handy when the pussy's bleeding. But you the pussy bleeding right now. But no, you ain't dreaming. Just because we righteous doesn't mean we ain't scheming. How the fuck you think we kill devils and slay demons? You be the type to smoke and cast and dip their blunts in semen. We hit your wife off and barely heard that slut screaming. PCP and marijuana had a dusty meeting last evening. Oh shit, I think your mom's beeping. Word, that's a number, no doubt. You I'ma break out. First I get some Chinese takeout, the scope takeout. Parked on the corner of your mother's building waiting for me. But I broke out before the story and those devils never saw to me. To my kids, sultans and sheiks, rap freaks, all you tricks and heat. Will crack your meat for being sweet, don't even try to sleep. I'm full length through a snippet tape. I'm in a state, but you traded Jake's while your ass inflates. That dictates what a fag you are. Up a drag, stag, a Zanzibar. Rockin' tennis shorts, a pro of cum sports like Benetton. Fuck a figure four, I lace him with the cleaner jerk. Smoke a fucking pound and watch his cats go berserk. I terrorize whole cities, you bout to feel my work. Mexican cats in shades, heavy DA'd with blades. Feather-based pumps like Flavor Flav. Hashem saves on dark days. spread of agents on fatal car chase. Driving on flatlands until I hit Ralph. Caught the stench in the rotten projects. Banging left and I'm out. North Fish should be the full Monty. New York like Vinnie Ponti. A Noam Chomsky, nah, fuck it like Phil Bronski. I'm ill constantly killed with the velocity of T3. 3 years before the movie got out. And Jack Ruby with the gat out. Gotta give a shout out to Gore-Tex, 10K. Engineering this, steering this. It's like the Love Boat. Oh, William S. Burroughs, drug quote. Smell the gun smoke, you get your thug grow. Like uncut coke, no clientele to sell it to. Internal revenue, as many levels to. Train of thought, we're taking over airports. You get slain for sport. Popping champagne corks like Puffy. Nonfiction, vampire slayers like Buffy. Possession of a handgun, assaulting a teacher at 12. 4 counts of vandalism, 3 counts of breaking and entering at 13. Assaulting a 70-year-old woman during a purse snatching at 14. You have committed the crimes of an adult. Yo, give me something to dance to. With a style is hype, not slow and low, it's the fast type. Getting dumb, can you hear the drum? Yo, Dre, why don't you pump it up some? I pumped it up, so now what's up? Yo, yellow boy, add a little cut. What the hell, you think we need some bells? Yeah, homeboy, might as well. There it is, so now what's next? A little so fire me up. Hold it, wait a minute, you need something else in it. This is what I want you to do. Feel the groove, bust the move. Yo, yo, I'm tired, what about you? Man, this is something to dance to, whack, everybody use that. Yo, won't you bring back the other track? Yeah, there you go, that's what I'm saying. I like it when that dope stuff is playing real loud, in your ear hole. Man, let's go, I think my feet are swole from dancing so damn much. Man, I don't give a what? You wanna leave? With all these females pulling on my sleeve? I bet, you can jet home, boy, no sweat. This is what I want you to do. Feel the groove, bust the move. This is something to dance to. Let the bass kick. This is something to... This is something to... This is something to... This is something to... This is something to. This is something to. This is something to dance to. Sitting out on the step, you know. Yeah, I can't deal with it. Ain't nothing to it. So what you gonna do around this? Yo, man, I'm gonna go over here and get his brother, I know the Batman, see what his head is all about. Now Now I'ma say this one time, boy, and that's my word. We rock the shot to knock fire through the Hindenburg. The contribution is clear. You add water to bone and get the Jurassic vibe on the microphone. Now if you like the tone and how the harmony's done and the sucker MCs die before they begun, well, I'd like to know if got the notion, cause we're number one. I'm not trying to say my style is better than yours, I'm just on some other shit. I'm all about the beats and the lyrics, so when you hear it, you can feel it. The vibe is energized by the presence of my spirit. No interference, we persevere. The purpose is clear, we're here to leave your ear hurt and severe. You're lurking in fear, cause we take it back like Robin Loxley, rocking from countryside to spots where hard rocks I be. I often wonder if these MCs even know how it feels to dedicate their whole life to this mic, but still, it's not about the bill, that's not keeping it real. A lot of tight rappers out here ain't got no matter. We appeal to the brothers with flow finesse, cause it's the 100-watt bloodshot game of death. Cause we're protected by the covenants of words and beats. Rewind and feel the heat, recline and take a seat. So let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. Now I walk from Transania, earthquake Transylvania, and all the way I kick a hole through the wall of China just to get the right blend. Cause I'm schizophrenic of the pen, wait a minute, I fell into the deep end. You shouldn't have told me the pyramids can hold me, so now a contest is what you owe me. Pull out your beats, pull out your cuts, give us a mic, what up, and we gon' tear shit up. I'm on some old and forgotten, sun up to sun down, like picking cotton. The nutty professor, science dropping, rocking Robin's hood from New York to Compton. Me and my three sons, Jabari, Shakir, and Compton. So let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. Hey, I'm tuna fish from UNITY. Anti-Illuminati. Why do the liquid from my vocals make the ghetto start swimming? Forever winning, I'm in it like Meadowlark living. I get goosebumps when the bassline thumps. A sucker MC for style, he had mine for lunch. Mark 7, get you open like an attaché. Briefcase in this case, defeat there is no way. With tool spinners, cooking a full dinner. Killing the firstborn of lyrical Yule blenders. Winners at the academy, rattling your anatomy. Gotta be J5, so kill all your fake flattery. That'll be the day when labels pay our way. Tune to what you say when MCs come to play. Unfitted, cause we take it back like Spinal Tap. Preparing your intellect before your final nap. So let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks. Who got beef, huh? Watch your lot, settle it. I fuck around and arrest your whole development. I'm eloquent when it comes to digital display. I'm ready for the world while you earl off the Tangeray tactics. My shit's Jurassic. Ah, fingers of death while you exhale and inhale with the deep breath. With my chop suey style, cause I'm a lyrical chef. I get smart to the death, cause I be cooking from here to Brooklyn. Your shit's annoying like fat ass bookmen on good times when I rhyme. I hit the designated area. I hope you got your shots, cause this is lyrical malaria. Spreading, beheading fools with the punishment. I live in America, but fuck this government. 150 times over, sealed with lead. While y'all drink the simmer like my rhymes are breastfed. No artificial nipples, I flip the real skills. I thought I told you once I kicked the lyrical windmills and backspin Benedict strictly for my benefit. I step on toes when I flow, don't get offended. Come and get with it, comprehend it when I kick it. I represent the real from the beginning to the end of it. Jurassic 5 ja Concrete Schoolyard. Juu, se oli se räppikimaran viimeisin kappale. Sitä ennen tuli NWA, Something to Dance To.

Jes, huminatkin kyllä tuli sieltä. Hieno, kyllä, hieno. Nerli. Joo, oli tiukkaa. Fresh Deformation. Setitist. Kyllä. Tääkin levy on pummattu joskus Käpylästä Stacelle junalla mennestä joltain, no, bändin kitaristilta. Joo, joka näytti aika pelokkaalta silloin, kun siihen pamahti hirveä. Niitä levyjä samalla, tiedätkö nää. Joo. Se on hyvät levykokoelmat, ja sitten jos ne soittelee, niin sanoo, että no, ootteko te tulossa? No, mulla ei se ollut puhelin silloin. Keikalle tai jotain, voitaisiin nauhoitella tässä näin. Nuori sälleen, niin ainakin siihen aikaan oli. Tästä niin on hauska aika soittaa tuommoista matskua ja sitten kaveri on vähän niin kuin paskat housussa, kun sinä ja Lasse meitä siihen. Ja päättää vaan kaitsu. Se on kaitsu. Kaitsu vielä. Se on niin justi. Ei jumalauta, mutta kyllä kaitsu osaa olla väliin se vähän semmoinen, että saattaa arremmat hemmat. Joo, mutta eihän sitä nyt kaikki noi tiedä ennen kuin ne tutustuu miehen. Ensivaikutelma saattaa olla erilainen kuin tämä. Todellakin. Niin kun sanoisinko jopa tyrmäävä toisinaan. Eikä johdu kyllä mitenkään väkivaltaisuudesta. Ei. No, mutta apropoo niin naamaviasta tulikin mieleeni, että mitäs sun piti laittaa seuraavaksi soimaan? No Pentele, mä en muista nyt, ollaanko me tänään oltu kovin itämaisissa fiiliksissä. Oltiinhan me siinä, kun mä laitoin se Spike Jonesi, jatketaan itämaisilla, mutta nyt ei tule enää niin huumoripitoista kaiketikaan. Quincy on tyypin nimi, ei siis Quincy Jones, joka on kanssa jossain tunnettu, Jones kuin Jones, mutta tää on Bruce Lee MC-kappaleen nimi, ja sehän kuulostaa jotakuinkin, jotain semmoista. Hongjoa! Too late. Pantera oli siinä. Joo, oli aika kova. Kyllä vaan, Pantera aina tiukka. Aamulla tota fiilistelin, niin oli hauskaa, että sai täältäkin käsin pistettyä. Kyllä, kyllä. Sitä on hyvä fiilistellä aina toisinaan. Ja tosiaan. Omistetaan Dimebag Vainalle tuo kappale. Niinkö? Sekin eli tällä kitaristille, joka ammuttiin siellä keikalla sillä. Ai. Joo, en tuosta tiennyt. Kerro ihmeessä, jos tiedät. No, mä just kerroin. Niin, siinä se oli. Kyllä aika selväksi. Joo, koska? En muista tarkkaan vuotta, on tosta muutama vuosi aikaa. Nonni, no mut siinähän ne tärkeimmät tuli. Rest in peace nyt vaan. Vähän rockerilla kuolema eri tavalla. No, mut yleensä. Ei ne yleensä kyllä vanhuuteen ruukaa kuolla nuo rokkitähdet. Ainakaan kovin monet. Näin on, mutta aika harvaa ammutaan lavalle kuitenkin. Eipä tu äkkiseltään mieleen ketään muuta, mutta me ei varmaan nyt jatketa kuitenkaan tällä kyseisellä orkesterilla tai kyseisen herran tuotoksella kuitenkaan. Ei oo. Ei varmaankaan. Vaan seuraavaksi tulee karkkiautomaattia yksi kappale. No. Kappale on nimeltään Oho. Seikkailuun. Seikkailuun. Nyt hiljattyy ja onneton sävinkin saa. Fly Hunter, kappaleen nimi. Ja tuota noin. Joo. Pistetäänkö vielä se meidän biisi? Ei vielä. Se tulee illan viimeiseksi hitaaksi. Okei, äsken oli kyllä yllättävän kova kitaramenoa. Kyllä. Joo, Hendrixit oli vissiin kuunneltu. Monenkin otteeseen luulisin. Bändi oli siis Kalevala. 70-luvulta, jostain sieltä alkupuolelta. Joka tapauksessa. Ja itse asiassa kyseisen ryhmän alkutaipaleella mukanakin oli Remu rynkyttämässä rumpuja, mutta ei kauan. Okei. Okay. Okei, okay, ei siitä se enempää triviaa. Seuraavaksi Discharge, joka tuli vasta 80-luvun puolella, mutta... Kova bändi oli sekin. Kyselee sitten, että what do I get? Nyt lähtikin väärä biisi. Tää on Down My Throat ja Make My Hell! Nonni!